anauliza muulizaji barakallahu fiha, yanakuwaje malezi ambayo ni ya mtoto wa nje ya ndoa? Jawabu ni kwamba mtoto wa nje ya ndoa atalelewa kama vile aliyezaliwa ndani ya ndoa, kwa maana kwamba ana haki ya kulelewa malezi yaliyo bora, na yeye huna hatia yoyote. Hatia imefanywa na hao waliomzaa, wao ndio watakwenda kujieleza mbele ya Mola wao kama ikiwa hawakutubu. Huyu anatakiwa alelewe katika malezi yaliyo bora, na masuhulia ya kumlea mtoto huyo ni kwa mama pamoja na mawali zake, yani baba, yani babu yake mzaa mama, wajomba na wengineo watamsimamia. Na kama huyu baba alifanya huo uchafu wa zinaa akapatikana mtoto huyo, ataamua kujitolea kumsimamia na kumfanya ihsani, basi fabiha wa ni'ma, itakuwa ni kheri ameikadimishia nafsi yake na kumsaidia kijana huyo au mtoto huyo wa Kiislamu. Swali limekuja nyingine, kuna warithishaje kimaneno kwa wazazi ambao wamekusomesha na wakataraji ufanye kazi hali ya kuwa mume hataki ufanye kazi? Mimi nawanasihi kwanza hawa wazazi wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, wamche Allah subhanahu wa ta'ala, na wasitangulize tamaa za kilimwengu mbele. Wafahamu kwamba sheria ya Kiislamu, pindi binti anapoolewa, hukumu au taa na mamlaka juu ya binti yao yatahama kutoka kwao kwenda kwa mume. Yeye ndiye anayekuwa na haki ya kwamba mke wake atoke au asitoke, afanye hiki au asifanye. Hilo ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanamume: ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kwa hiyo wanaume wao ndio wasimamizi na wao ndio wenye mamlaka juu ya wanawake. Baba atapewa heshima yake na ana utiifu wake, lakini hana haki juu ya binti yake kumwambia njoo mara moja na kuhitaji, hata kama mume wako hataki. Sitaki uende mahali fulani, nenda mahali fulani, na huku kuna mume. Mume ndiye alikuwa na amri pale. Baba akisema toka, mume akasema usitoke, basi mke atamtii mume wake. Huo ndio Uislamu. Sasa kuziingilia ndoa za watu ukataka wewe baba au mama ndio uisimamie familia fulani, kwamba nataka ufanye kazi fulani au sitaki ufanye kazi au ufanye kitu kadha, na hali ya kuwa huyu binti umemuozesha wewe mwenyewe kwa hiari yako, umemuozesha mume, umempa mume, umemridhia mume, huku ni kufanya dhulma. Hii ni dhulma na kuingilia mambo ambayo wewe huna mamlaka nayo. Kwa hiyo binti huyu asimtii mzazi wake katika hili. Kama mzazi anataka yeye afanye jambo ambalo liko nje na taa ya mumewe, basi mtoto asimtii mzazi wake, atoe maneno mazuri tu, ampe maneno mazuri, basi nitazungumza na mume wangu, tutaangalia jambo hili lilivyo hivyo hivyo. Akileta lugha hii, alete lugha hii, wala asiwaudhi wazazi wake, lakini hata watii wazazi katika jambo kama hili, na hasa hasa jambo lenyewe likiwa lina maasi ndani yake, ndio hata watii kabisa, sababu la ta'ata illa fi ma'ruf, hakuna utiifu isipokuwa katika mambo mema. Anasema endapo mtoto wako ana tabia chafu au za ajabu, na umejitahidi kila uwezo umejitahidi kwa uwezo wako wote, kwa uwezo wako, na bado, je, ni namna gani au ni njia ipi ya kuitumia? Bado mzazi una nafasi kwa mtoto wako maadamu uko hai na yeye ni mtoto. Bado tutazungumza watoto hapa. Akishafikia umri kwamba sasa huyu ni mtu wa kujitegemea, bali aqil, basi zungumza naye kwa lugha za utu uzima, wewe ni mtoto wangu lakini ushafikia baligh, wewe ni mtu mzima, hutaki kusikiliza maamrisho yangu. Sasa nasema hivi, pitisha nguvu zako sasa pale. Antujalie mathalan, huyu ni mtoto wako lakini amekufanya ujeuri mpaka akakupiga wewe, siku moja akakutandika makofi mazuri tu ya kukuingia. Hebu niambie, utachukua hukumu gani juu ya mtoto huyu? Nadhani laana zote utazimaliza, utazimimina juu ya mwanao, na utaonyesha umama ulionao na nguvu ya umama ulionao. Radhi utazitoa zote hapa, kwamba wewe huko radhi na yeye, na laana juu. Sasa tumia fursa hiyo, sisemi kwamba umlani, lakini tumia maneno ambayo yatakuwa ni ya mufasala baina yako na baina, upambanuzi utapambanua baina yako na yeye. Mimi ni mama yako, sitaki jambo fulani, jambo hili ni jambo baya, Allah halipendi, wewe walifanya, mimi pia silipendi. Na kuanzia leo, kama utakuwa wewe hutaki kusikiliza mimi na uko anaendelea na maasi au unaendelea kufanya mambo fulani, basi mimi siko pamoja na wewe fi dunia wal akhirah, na ikibidi hapa nyumbani kwangu usifike wala usinikusalimie. Fanya mukataa, fanya mukataa na yeye, alafu tuone atatafuta mama mwingine au la. Lakini nafsi mara nyingi zinakuwa nzito, kwa sababu tuwapenda sana watoto wetu mapenzi ambayo si ya kisheria. Mtoto ni tayari kuswala, hataki kuswali, wewe una kazi ya kulalamika, mtoto huyu mbaya sana, ukimwambia kuswali hataki, akija wampa chakula, akitaka jambo hili wamfanyia, bado unaye. Sasa haya ni mambo tunayajenga sisi, watoto wanaona kwamba ni madhaifu sisi katika misimamo ya dini, kwa hiyo wanafanya wanavyotaka. Lakini akikukuta wewe uko makini katika msimamo wa dini, utetereki katika jambo lako, lazima atajenga heshima na adabu katika jambo hili. Ibaki taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema ni ruhusa binti aliyezaliwa nje ya ndoa kutolewa mahitaji na baba yake aliyekuwa, hali ya kuwa huyo baba ni Mkristo na mama wa huyo binti ni Muislamu. Umetangulia kusema hapa kwamba ikiwa baba awe Muislamu au Mkristo, malezi kwanza hayatakuwa juu yake, malezi yatarudi kwa watu wa upande wa mama yake, atalelewa na mama yake, babu yake, mzaa mama, wajomba na wengineo, yani kaka wa mama yake au mama mdogo halo, yani khalati na wengineo. Hao ndio watakusimamia malezi ya huyu binti. Lakini kama baba ataamua kuchangia gharama za usomaji, mavazi na mengineo katika malezi, basi itaruhusiwa. Lakini kama akiwa mathalani si Muislamu, basi hilo lisilizapelekea kwamba sasa kujenga mapenzi na kujenga nafasi yeye akawa na uhuru wa kukaa na binti yake au kwenda naye huku na kwenda naye kule, ili jambo halipo, lisije likapelekea katika kumwingiza katika unasara na hali ya kuwa yeye ni binti wa Kiislamu. Maanake yeye anachukua kutoka kwa mama yake, huyu baba ambaye ni Mkristo hatakuwa na nafasi juu ya huyu binti. Akifanya ihsani bila masharti, basi fabiha wa ni'ma, itakuwa ni khair. Wallahu a'lam. Anasema siku hizi wanawake hukusanyika sehemu kwa ajili ya kuwafunda wali, akaandika pa kitchen mada. Je, hii ni sinafaa? Jawabu kwa ufupi tu, kwa jambo hili ni jambo lisilofaa na ni katika mambo ya haramu, kwa kuwa asilimia kubwa ya wenye kuyafanya mambo hayo ni wanawake fasiqat fajirat, wanawake wasiokuwa na akhlaq, wasiokuwa na mwelekeo wa dini. Ninavyofahamu wengi wenye mambo haya ya kuwafunda wali ni wanawake wenyewe waliofeli katika maadili, na wanawafundisha watoto wa kike uhuni kwa lugha ya kusema kwamba wanawafundisha watoto dini, yani namna ya kuishi na waume zao. Kufundishwa mwanamke mafunzo ya kuishi na nyumbani, kuishi na mumewe nyumbani, ni mambo ya sawasawa. Mama atalisimamia jambo hili, wakina dada na wengine tena wenye kuaminika. Si kila mtu mwaminifu mwenye dini yake na maadili mema lakini yeye mwenyewe ameshindikana kimaadili kwa akhlaq chafu, fasika, fajira, mutabarija, mwanamke amejikoboa uso wake na ngozi yake, yuko katika mazingira ya ajabu. Vipi utampa binti yako eti amfunde, amfunze? Ittaqina Allah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili. Na nyumba nyingi zinaanza kuharibikia hapo, watu wanafundishwa uhuni na mambo yasiyokuwa na faida na maana. Hili jambo halifai, na tahadhari watu wasije kaliingia hili. Hapa nasema naomba utuelekeze juu ya hijabu ya mwanamke, anatakiwa kuvaa vipi kiujumla. Mwanamke anatakiwa avae nguo pana ambayo haitambana kiasi ambacho mkato wa maumbile yake ukawa unaonekana, wala kadhalika asivae nguo ambayo ni shafafa, nguo inayoonya ikaonya maumbile yake na ngozi yake, mtu akitazama aona ndani alichokivaa. Hijabu haitakiwi kuwa hivyo. Kadhalika hijabu isiwe na mapambo, ikawa imedariziwa mapambo mbali mbali, haitakiwi kuwa hivyo. Iwe nguo fadfad, yani nguo pana isiwe bana, yani nguo isiwe ni yenye kuonya, wala kadhalika nguo isiwe ni yenye marembo kutua nakshi na rangi rangi tofauti tofauti. Hapo atakapokuwa mwanamke yuko barabarani au yuko katika mkusanyiko wa watu tofauti tofauti, asivae ila hijabu ya sharia. Mwanamke anapokuwa ndani na mume wake, haya nafahamika, hapavaliwi hijabu, uvaa kile ambacho kitamvutia mume wake, na huo ndio Uislamu. Haina maana kwamba jilbabu mpaka kitandani una jilbabu yako. Hujaelewa, hujaelewa. Kwa hiyo Allahu a'lam, naomba Allah awafikishe kina mama wa Kiislamu wavae hijabu za kisheria. Nasema, je, mume akiwa ukimwomba pesa ununue kitu anakupa kwa masimango, na ikakulazimu utoke ili ujipatie japo fedha za kujikimu na kujitekelezea haja zako, je, atakusamehe Allah kwa kufanya hivi? Kwanza katika hili niseme kitu kimoja, kina mama, Allah awalipe kila kheri na awape mioyo ya subira. Kuna wanaume wana mioyo ya ususuavu na ubakhili uliopitukia, yani ni wanyanyasaji kwa wanawake. Ukimwona dhahiri utaona masha Allah, sunni salafi, mtu ana msimamo, lakini kwa ahli zake ni mtu mmoja msusuavu mno. Wako wanaume wa aina nyingi, wanaume wengi wako namna hiyo, illa man rahimahumullah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni yule aliye mbora wenu kwa ahli zake, na mimi ni mbora wenu kwa ahli zangu. Rifki na upole unahitajika sana kwa wanawake, lakini wakina mama wengi wanakutana na hali ngumu kutoka kwa waume zao na ususuavu uliokutiliza, na hasa tabia ya uchoyo na ubakhili. Kwa hili nawaomba Allah tabaraka wa taala awape mioyo ya uvumilivu, ufanye subra, na vile unavyosubiri na kufanya uvumilivu utapata ujira wako mbele ya Allah subhanahu wa taala. Vumilia masimango, vumilia tabu zinazokukabili, unyanyasaji unaopata kwa kiwango kile ambacho waweza kuvumilia. Ikifika hadi masimango na unyanyasaji umekwenda kukapita mipaka, ukaona kwamba sasa huwezi kukaa tena, basi sheria ya Kiislamu hakuna pingu ya maisha. Sisi hatuna pingu za maisha, imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Lakini katika njia za kufanya ni kufanya subra na kuwaombea kheri waume, kuwaombea kheri waume, muombee mume wako kheri, muombee Allah tabaraka wa taala amuongoze, awe mpole kwako, awe na huruma kwako, wewe usinyime haki yake kwa sababu amekufanyia ususuwavu, mfanyie huruma, mfanyie kadha, yani yale mambo ambayo ni wajibu juu yako kumfanyia mfanyie, hata kama yeye hafanyi wajibu wake. Kwa hiyo fanya subira, ikiwa hakuna budi basi chukua katika mali yake kile ambacho kitakutosha wewe, hata kama ikiwa yeye hajui. Ridhika na kile kidogo anachokipata na anachokupa, na ukiwa unayakini kwamba anachokingi anakunyima, basi sheria imekupa mlango wa wewe kuchukua kile ambacho kitakutosheleza wewe na watoto wako, kama alivyolihusia hili Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutoa maelekezo juu ya mmoja katika wanawake wa Kiislamu dhidi ya mume wake ambaye ni Abu Sufyan radhiallahu ta'ala anhu arda. Kwa hiyo huo ndio ushauri, lakini kukimbilia haraka haraka kwamba ukafanye kazi kwa sababu jana ulinyimwa kupewa pesa ya vocha au ya bando, basi na mimi uje nitafute kazi nifanye, naona si sawa. Isipokuwa kama unaweza kufanya shughuli ndogo ndogo kwa idhini yake mume wako, na haitaathiri katika shughuli zako za malezi ya nyumbani na usimamizi wa nyumbani, baada ya idhini yake mume, basi fanya kile ambacho kitakuwa ndani ya uwezo wako. Nasema je, mtoto ambaye mtoto wa nje ya ndoa anarithi anarithi mali ya baba yake, kama harithi afanyiwe vipi juu ya hilo? Niwahi kugusia hili jambo katika siku chache zilizopita, kwamba ni jambo ambalo kuna ikhtilafu baina ya wanaochuoni, kauli waliosimamia wanaovyuoni wetu wa zama za sasa, kina Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen na wengineo rahimahumullahu ta'ala, ni kama kauli ya jamaahili ahli alilmi wanaochuoni wengi waliotangulia, kwamba mtoto wa nje ya ndoa hana mirathi, kwa sababu hanasibishwi na huyo baba, hana mirathi kwa baba yake, lakini atamrithi mama yake. Na ukitaka kumfanyia ihsani, basi mpe tu, kwa kuwa ni damu yako baba wewe, na una mali, ukaona kwamba huyo atataabika, mpe katika nasibu ya mali yako, anufaiki nayo. Wallahu a'lam. Sema, je, inafaa kushinda na dera na juba refu bila kufunika uso mbele ya ndugu wa mumeo wa kiume ambao unaishi nao? Ukisema ndugu wa kiume, kama ikiwa tayari washafikia kufahamu na kufikia rika ya matamanio, haitafaa kukaa bila ya hijabu ya kisheria mbele yao, yani mashemeji zako. Kama wakiwa bado ni watoto wadogo, hapana vibaya, wao hukumu yao iko tofauti kidogo. Kwa hiyo mashemeji ni kama watu wengine, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam afi kusema alhamu almaut, shemeji ni kifo. Kwa hiyo tahadhari mbele ya shemeji yako, yani ndugu yako, ndugu wa mumeo, ndugu wa kiume wa mumeo, unatakiwa uvae hijabu ya kisheria, na lazima wao wajue mipaka yako na wewe ujue mipaka yao. Na hili ni katika mambo ambayo ni changamoto ambazo Waislamu wanakutana nazo sana, kwa sababu mabadiliko yanatokea baadhi kwa baadhi ya watu, lakini ndugu bado hawajaelewa. Kitu cha msingi ni kuelewesha, wewe mume, kama umeoa kwenye familia fulani, wajua ndugu zako wako mbali na maelezo, wako mbali na dini, kadhalika ndugu wa mke wako wako mbali na dini. Tumieni na wakati mwingi wa kuelewesha ndugu zenu, kwamba jamani, sheria ya Kiislamu inatufundisha moja, mbili, tatu, utaratibu uko hivi, ukiona namna hii usije ukajisikia vibaya, asije akaja shemeji yako akakupa mikono akusalimia. Sheria haitaki, ahadithi ziko wazi, mafunzo yako wazi, ni ule ile hali ya watu kutokufahamu dini. Kwa hiyo watakiwa waeleweshwe, na ueleweshaji huu unahitaji taaluma pia, unahitaji taaluma. Kwa hiyo kuna haja na umuhimu mkubwa wa watu kujifunza dini. Mwanamke kuvaa nguo iliyochora umbile lake mbele za wanawake, wakiwa wana mchanganyiko wa wanawake mafasika, fasikat, fajirat au kafirat, wanawake kafiri na wanawake waovu, haifai. Kuna wanawake ni wanawake waovu, na wengine watamani wanawake wenzao. Na sasa hivi zimeingia hizi smartphone, kesho asubuhi utajikuta kwa mtandaoni na kiguo chako kilichokubana. Tahadhari sana kwenda katika mikusanyiko ya watu, hasa wanawake ambao kuna mchanganyiko wanawake wa sawa sawa waliosimama katika msimamo wa dini wanajitambua, na wanawake ambao ni fasiqat fajirat ambao hawachungi mambo ya dini. Umekwenda ovyo ovyo kwa waziwazi, wewe unachukuliwa unavutwa video, wewe hujijui, unapiga picha wewe hujui. Kwa nia nzuri tu na rafiki yangu leo huja nimweke katika kwenye Instagram au wapi, akusifia umependeza, na hali ya kuwa wewe si msimamo wako huo. Tahadhari sana hiyo, tahadhari sana, na kujiepusha kwenda sehemu kama hizo ndio bora zaidi. Kujiepusha kwenda sehemu kama hizo, hata kama ni kwa ndugu, kujiepusha kwenda katika sehemu ya mkusanyiko kama hiyo ni bora zaidi, ni salama kwa dini yako. Na zile sehemu ambazo hazina maasi nenda, na sehemu ambazo kuna uaminifu kwamba wanawake hao wako sawa, mashaallah, wana adabu zao na heshima zao, ndugu zako, shirikiana nao. Lakini mahali ambapo panavunjwa dini na pana mkusanyiko wanawake tofauti tofauti, jiepushe na sehemu kama hizo, usikae sehemu kama hizo. Fala taqudu ma'ahum. Hapa nauliza kuhusiana na nasema swali langu, wakina mama wa Kigamboni tunapenda kuona sehemu ya markaz kwa ajili ya kupata elimu wamama na mabinti na binti zetu inshallah. Je, utaratibu wa kusoma Pongwe kwa wamama na mabinti zetu utaratibu wake uko vipi? Kwa wanaotaka wanatoka mbali, kuna sehemu yao kwa mabinti ya kuwa hapo? Kwa ufupi ni kwamba malasaf hatuna boarding ya wanawake maalum kwamba hapa sasa waweze kukaa wanawake 20, 30 na kuendelea kwa ajili ya kusoma dini. Hii ni katika changamoto ambazo zinatukabili sisi. Kwa hiyo huo ndio uzito. Labda mtu amekuja amehamia na familia yake, yuko na mumewe au baba yake au kaka yake, au ana jamaa ambaye anaweza kukaa naye, basi hili linakuwa ni sahali kwake. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallallahu yuwaffiqana wa iyyak. Anasema nilishawahi kusikia kuwa mwanamke huruhusiwi kutoa katika mali zako hata ikiwa ni sadaka, ni lazima upate idhini ya mumewe. Je, hili likoje? Si sawa. Mtu mwanamke maadamu mali ni yake, ana haki ya kutoa mali yake sadaka na kujitolea katika mambo ya khair bila idhini ya mume. Na ushahidi wa hili ni pale wanawake Mtume SAW alipomwambia tasaddaqna, toeni sadaka, aliwahimiza kutoa sadaka na watu wakawa wanatoa sadaka, wanavua vipuli vyao, wanavua mabangili yao, wanatia ya dhahabu, wanatia katika kuchangia bila kutaka idhini kutoka kwa waume zao. Ikiwa mali ni ya mume, basi hakikisha kwamba unataka idhini kutoka kwake, hasa katika vitu vikubwa vikubwa. Usitoe tu katika mali ya mumeo bila ya idhini yake. Ama kama ni mali yako utaamua kutoa sadaka, ukiamua kumpa ushirikiano ukamtaka ushauri, mathalan nataka nifanye hivi katika jambo la khairi, hilo ni khairi. Lakini ukiamua kutoa sadaka katika mali yako wewe uliyoichuma, uliyoirithi au vinginevyo, basi maadamu ni mali yako umeruhusiwa kutasarrafu ndani yake, kutumia yani. Anasema imetokea mume ameachana na umeolewa na mume mwingine, na yule mtalaka wako mlibahatika kupata watoto, akawa amewachukua anawalea yeye. Je, ikitokea watoto wameharibika, mama atakuwa na jukumu lolote hapo kwa Allah? Hapana, mama hatakuwa na dhima yoyote hapo kwa Allah. Watoto wamelelewa na baba yao na wameharibikia kwake. Nasallallahu yuslihu ahwalal muslimin. Swali, je, picha zinaruhusiwa? Picha haziruhusiwi. Na haya ni mambo ambayo tunayazungumza mara kwa mara. Picha haziruhusiwi, ni haramu. Ana Allahu al-musawwirin. Vipi kama mwanamume hatoi huduma za kumtosheleza mwanamke na bado hataki mkewe afanye kazi? Ana haki mume kufanya hivyo. Anatakiwa atoe huduma za kumtosheleza mke wake kwa kadiri ya hali ilivyo. Ukiona kwamba uwezo anao na hataki kutoa, swala hilo lipeleke kwa wahusika katika jambo la dini. Mshtaki, peleke kwa sheikh, peleke kwa kadhi, kwamba mume wangu hatoi matumizi kwa kiasi na kinachohitajika, anafanya ubakhili, peleka jambo hilo kwa wazee. Ikiwa imekuthibitikia kwamba uwezo anao zaidi ya hapo, pengine kwa sababu ya ile matumizi anayoyafanya, unaona matumizi yake binafsi ni makubwa, lakini katika matumizi ya familia na kuisimamia familia anazembea na kufanya ubakhili. Ikiwa hilo limekunyima subira, lifikishe katika sehemu ambayo unaona kwamba hapo utapatikana ufumbuzi. Na suala la asema, na kama hana uwezo wa kuwasaidia wazazi wangu, hali ya kuwa wazazi wanategemea msaada kutoka kwa watoto wao, kwanza ni nani alikuwa na jukumu la kuwasimamia wazazi pingine wanapokuwa watu wazima? Ni wewe mtoto wa kike au watoto wa kiume? Ni nani alikuwa na jukumu, au mume? Kuna watu kuwasaidia wazazi wao na kuwafanyia ihsani, na ni kuwalea na kuwatazama, inakuwa ni ihsani kwao, dhima inawaangukia. Mathalan, kama ni baba, atatazama na watoto wake wa kiume, kadhalika mama. Na wewe mtoto wa kike ukiwa unapata chochote cha kuweza kuwasaidia, basi inakuwa ni ihsani kwao. Kadhalika mume, yani mkwe wao, pia akisaidia familia ni ihsani kwao. Leo mambo yamebadilika kidogo, wazazi huwa wanawasomesha hasa watoto wao wa kike na wengineo, wakiekeza kwao kwamba hawa watakuja kutusaidia kwa taaluma zao. Kwa hiyo jambo hili ndio maana limeleta sura hii ambayo ipo hivi sasa, na huko mbeleni tunapokwenda ni kugumu zaidi. Mtoto wa kike atabebeshwa masuhulia ya kusimamia familia, watoto wa kiume wataangalia mambo yao, wazazi wataekeza kwa watoto wao wa kike, kama hali ambayo sasa hivi ishaanza kudhihiri, na huko mbeleni itakuja kuwa mbaya zaidi kuliko hivi kama ikiwa sisi hatujitazama vizuri jambo hili. Kwa hiyo sio masuhulia ya binti, pamoja na kwamba wengi hawataafiki, hasa wale wenye fikra za kiulimwengu zaidi, lakini masuala ya kuwatazama wazazi, kuwapa posho na mavazi, si masuhulia ya binti. Yeye atakiwa afanye ihsani kwa wazazi wake, kile unachokipata basi wasaidie wazazi wako kadiri ya uwezo wako, lakini si masuhulia yako wewe. Masuhulia hayo kama kuna watoto wa kiume itakuwa juu yao, hawapo basi jamaa wengine ambao wamepangwa kwa utaratibu wa kisheria. Pale tunapozivunja sheria tukaweka utabaka na roho mbaya, ndipo mambo yanapojitokeza kwa namna hii, kila mmoja na watoto wake kama vile kuku na wanawe, bila kuangalia kuna wajomba, mashangazi, kaka na baba, na hakuna mambo kama hayo sasa hivi. Kwa roho mbaya zimetawala, kwa wewe utajua wewe na watoto wako, mpaka watoto wa kike wanaingizwa katika masuhulia. Hapa anasema shekhe, kwa nini sisi tunaitwa mashaitani? Mfano mume anasema ndio maana Mungu akasema nyinyi nyie ni sawa na mashaitani. Tusaidie hapo. Mungu yupi yule aliyesema neno hili? Allah subhanahu wa ta'ala mahali gani kwamba amesema kwamba wanawake ni mashayatini? Haya ni matusi ya rejereja ambayo hayana maana yoyote. Wanawake wana nafasi katika mujtama na wana heshima kubwa. Shaitani anaweza akawa mwanamume akawa mwanamke, kwa sababu kuna shayatinu linsi wal jin. Na shayatini, shaitani ni yule aliyetoka katika taa akawa yuko mbali na rahma ya Allah. Kwa hiyo wako katika majini na wako katika wanadamu. Wako wanadamu walioasi wakawa vitendo vyao na hali zao kama za shaitani, na katika hao kuna wanaume na wanawake, wala hawakuhusishwa kwamba wanawake ni mashayatini. Na huyo anayesema maneno hayo amuogope Mola wake, amuogope na amche Mola wake subhanahu wa ta'ala, kuwatukana watu matusi rejareja ambayo hayamu, na kumsingizia Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho kukisema. Nasema kama umeolewa na mme na mme wako umauti umemkuta, aliacha mtoto nje, hali ya kuwa wewe hukujaliwa kupata mtoto, inasii mali ya mme wangu apewe huyo mtoto na mimi nisipewe mali? Mirathi ya Kiislamu imewekwa kwa utaratibu mzuri kabisa. Mtu akifa akawacha watoto na mke, hata kama mke huyo hakuzaa naye, watoto watarithi nasibu yao, sehemu yao, na mke atapata sehemu yake. Mke akiwa ni mmoja au wawili au watatu au wanne, wao wakiwa pamoja na watoto, yani mume na watoto na mke yuko au wapo wake, basi watapewa moja ya nane ya mali ile, thumuni ya mali, na watoto watapewa kitu kingine kilichobakia. Kwa hiyo mafungu yashagaiwa, na katika watu ambao hawakosi katika mirathi hakuna wa kuwazuia kwamba hawa watawazuia hawa wasipate kabisa. Katika watu ambao hawakosi katika mirathi ni mume au mke. Akifa mke, mume atamrithi mkewe, ima atarithi nusu ya mali au robo. Na akifa mume, basi mke atarithi ima robo ya mali au thumuni ya mali. Kwa hiyo hawa hawakosi. Kumnyima mwanamke mirathi kabisa, ukapeleka mahali pingine, wakachukua baba na makaka na ndugu wengine, watoto, mke akanyimwa, si sawa, ni dhulma. Sio sawa, ni dhulma. Allah subhanahu wa ta'ala ashaweka nasibu ya wanawake, wala hunna rubu wa mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Kwa hiyo ni fungu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanawake. Je, yafaa kuomba talaka ikiwa umeishi na mume zaidi ya miaka 10 bila mtoto? Kama tatizo limebainika kwamba liko kwa mume na mke ataka watoto, anayo haki mathalan kwamba mimi naomba talaka kwa sababu nahitaji dhuria, na mume ana haki ya kutoa talaka katika hilo. Kama hataki, basi mwanamke pia ana haki ya kujivua katika hilo. Na hivyo hivyo kwa upande wa mume, sema mwanamume sasa amepewa fursa nyingine. Kama mwanamke hapati ujauzito au akishika ujauzito unaharibika, anachelewa kupata watoto, basi sheria ya Kiislamu imempa afueni mwanamume aangalie ikiwezekana aoe mke mwingine. Na katika kheri ambazo zinapatikana mara nyingi, na hili jambo ni mujarrab, mwanamume anapokuwa ameoa mwanamke mwingine kwa kuwa mke wake amechelewa huyo wa kwanza kuzaa, basi pia unakuwa ni kheri na baraka, pengine Allah akamfungulia kizazi na yeye. La, haikutokea hivyo, dhalika fadhulullahi yutihi man yasha. Wala usisononeke, usihuzunike kwa sababu hujapata mtoto au umechelewa. La, hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah huyafanya mambo kwa hikma anayojua yeye. Hamdhulumu mtu. Kwa nini amempa huyu mtoto wewe hakukupa? Haya ni mambo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kuhuzunika kibinadamu kupo, mtu akawa anatamani jambo la kheri au jambo zuri halipati, lakini usifuke mipaka ikawa maisha yako wewe ni ya masononeko, wewe huna raha, wewe unataka kujiua, wewe unataka kadha, kwa nini sipati mtoto? Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma katika mambo yake. Kwa hiyo kama mwanamume, basi afungue mlango, kama yeye hana matatizo afunguliwe mlango, aongeze mke. Na kama ni mwanamke na mume ndio kwenye matatizo, mwanamke yuko sawa na ana hakika katika hilo, pingine kwa vipimo vya daktari wameishi miaka mingi, mume hana yani hana uwezo kumpa ujauzito mtoto, ndivyo alivyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi ana haki ya kudai talaka, na vile vile ana haki, kama mwanamume hataki, ana haki ya kujivua katika hilo. Wallahu a'lam. Na mtu kusubiri ni khairi zaidi, lakini huo ni mlango umefunguliwa katika sheria.